rzeczywistość, bo nie możemy doczekać się tego czasu majowo-czerwcowego, kiedy to dnia i tak jeszcze będzie przybywać, ale już będzie zdecydowanie dłuższy. Piątek, ostatni, 31 dzień stycznia przed nami. 5 minut po 5. Cóż tam w pogodzie? Z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś ma być pochmurno, choć możliwe przejaśnienie, ale tylko gdzieniegdzie. Na wschodzie rano deszcz ze śniegiem, mokry śnieg miejscami popada mocniej. W ciągu dnia to będą opady słabnące. Ale w większości regionów, prócz deszczu także i deszczu ze śniegiem, w górach opadów śniegu, powodujący przyrost pokrywy śnieżnej około 10 cm, zwłaszcza w Bieszczadach. Wiatr silny i bardzo silny, porywisty w większości regionów, dziś południowy i południowo-zachodni. No i bardzo silnie powieje na szczytach Karkonoszy, nawet do 150 km na godzinę. W większości regionów dziś wiatr porywisty. Uważajmy, zresztą Instytut Meteo wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem, szczególnie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, opolskim i dolnośląskim. Może mała czarna, jeśli muzyka nie pomaga, bo ciśnienie niskie, choć rośnie, to jednak i tak wyjątkowo niskie. W południe w Warszawie wyniesie ledwie 985 hektopaskali. No a na termometrach dziś w ciągu dnia na Suwalszczyźnie od plus 4 stopni, w centrum około 8, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 11. Idzie zima. Spokojnie, spokojnie. To tytuł piosenki. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Wszystkim się da, idzie. idzie zima. Na razie w piosence, chociaż może jeszcze dla pozostałych, dla których to wkrótce ferie, nie tylko z nazwy zimowe, kto wie. Nie białe, a bialskie góry słuchają czujnie. Pani Barbara już na słuchu gorąco pozdrawia i daje trójkę z plusem. Plus trzy, dobrze jest. Na dzień dobry, bardzo serdecznie dziękujemy także z odległych zakątków świata. Z pozdrowieniami od pana Piotra. Abu Dhabi też na słuchu. Słońce już wstało. No i weekend. My już mamy weekend. Się zebrał pan Piotrek wcześniej rano. W weekend właśnie. Tamtejszego klimatu oczywiście z nad Zatoki również. Bardzo serdecznie dziękujemy za te promienie słońca. Na razie w dokumentacji fotograficznej, ale jednak. 11 minut po godzinie 5. Co przed nami? Bo nowy dzień i zmiany. Jak mawiał tym rzecz jasna w kultowym filmie. No, to historyczne, co się dzieje, bo dziś Brexit. O północy czasu obowiązującego na kontynencie liczba członków Unii Europejskiej zmniejszy się do 27. To efekt referendum z czerwca 2016 roku. Formalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oznacza też początek 11-miesięcznego okresu przejściowego. W Zjednoczonym Królestwie nadal obowiązywać będą unijne przepisy. W tym czasie Londyn i Unia będą negocjować warunki pobrexitowej współpracy. A wskutek Brexitu poza terenem wspólnoty europejskiej znajdzie się około miliona Polaków mieszkających na wyspach. Według polskich władz i przedstawicieli Komisji Europejskiej brytyjska Polonia nie ma się czego obawiać. Dla Polonii oficjalne dokonanie Brexitu na razie będzie raczej symbolicznym momentem. Do końca okresu przejściowego, czyli co najmniej do końca roku, nie zmienią się zasady przebywania czy pracy, handlu czy podróżowania po Zjednoczonym Królestwie obywateli Unii. 500 000 Polaków, którzy już uzyskali status osoby osiedlonej, również po tym okresie nie muszą się obawiać drastycznych zmian. Pozostali nadal mają sporo czasu na złożenie odpowiedniego wniosku. Uspokajamy, bo wiele osób spodziewa się czegoś trudnego do wyobrażenia. Dziś Brexit, z pewnością o tym będziemy mówić. Ponadto polski rząd podpisze ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup F-35 myśliwców piątej generacji. Po południu szef MON w dęblińskiej szkole Orland podpisze dokumenty, na podstawie których kupimy 32 wielozadaniowe samoloty. W uroczystości weźmie udział też zwierzchnik Sił Zbrojnych. Prezydent. Umowa ze Stanami Zjednoczonymi przewiduje zakup samolotów i pakietu szkolno-logistycznego. Wartość tego kontraktu to ponad 4,5 miliarda dolarów. Przed południem zapadnie decyzja Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Śląskiego w sprawie profesor Ewy Budzyńskiej. Wieloletnia pracownik uczelni jest oskarżana o homofobię i nietolerancję, m.in. za nazwanie rodziną związku mężczyzny i kobiety. To postępowanie dyscyplinarne wszczęto na wniosek 12 studentów i z pewnością także o tym będziemy mówić. Pozostałe ważne wydarzenia, czy z kraju, czy z zagranicy, i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i niezmiennie na portalu polskieradio24.pl. Za chwilę ważne informacje drogowe. Teraz 13 minut po 5. Ziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo, powiedz. O mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo, powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą rozjemką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym, porno. Bez beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką. Nuda w bólach jedzenia pulsuje ziemia, tupek to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nie zjebie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Odaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem, włożył mej na łożnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Bojek Staszczyk, nowe nagranie w Trójce. Jeśli dobrze pamiętam, a przecież to było wczoraj, to powinienem dobrze pamiętać. Nie, powiedz, piosenka dnia. Także wydaje mi się, że w zestawie do głosowania jak znalazł. 17 minut po godzinie 5. Uważajmy, bo leje i wieje i tylko 4 stopnie na dobry początek dnia. Takie informacje od pana Tomka z gdańskiej cysterny. A1 już na swym utartym szlaku. Gorąco ściskamy. Troszkę więcej kilometrów do przejechania pan Konrad. Mocno wieje. Stoję właśnie w porcie w Calais, czekając na prom do Dover. Trasa długa, bo z Neapolu do Birmingham 2300 kilometrów. No i drugi dzień, zaczynam i drugą nockę kończę. Odpoczynek w Tyrolu pod Innsbruckiem, 10 stopni na termometrze. Z pozdrowieniami pan Konrad z Leszna. A ta ważna informacja drogowa także na teraz, o tym już, że bez utrudnień na A2, na odcinku Warszawa-Łódź na wysokości Grodziska to 438 km autostrady A2. Po wypadku zablokowany był pas w kierunku Poznania, ale teraz już przejedziemy bez utrudnień. A2 między Warszawą a Łodzią na wysokości Grodziska w kierunku Poznania. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Mimo, że trasa przejezdna, to jednak zwracamy uwagę nie tylko na prędkość, także na silny, porywisty wiatr. No i oczywiście na opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. 18 minut po godzinie 5. Na co jeszcze zwracam uwagę? Na głosowanie, bo już naprawdę niecałe 20 godzin pozostało. 20 godzin pozostało, niecałe, by wziąć udział w plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Fantastyczne nagrania, zestaw, w którym na pewno jest wiele braczków, no ale to 95 na 95. Wyniki jutro w audycji specjalnej po godzinie 10, ale jeszcze dziś trwa głosowanie i wiele może się zmienić. Plebiscyt piosenek 95-lecia Polskiego Radia. Wybrałem dla Państwa Tilt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Nie

Janusz Muniak, wspomnienie muzyka jazzowego, saksofonisty, flecisty, aranżera i kompozytora. Artysta zmarł 4 lata temu. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 5. Pora na drugą część kalendarza, również tego muzycznego. Jak zwykle, powolutku, po cichutku, po kolei. W 1845 roku opatentowano maszynę do szycia. Wówczas co Eliasz Chowy reklamował nowe urządzenie jako przyjaciółkę szwaczki. To było 175 lat temu. 171 lat temu zmarł Sándor Petőfi, węgierski poeta, uczestnik Powstania Niepodległościowego w 1848 roku. W 1888 zmarł święty Jan Bosko, włoski duchowny, założyciel Zgromadzenia Salezjanów i Salezjanek. W 1956 roku zmarł Alan Alexander Milne, angielski pisarz, autor m.in. komedii i opowiadań, twórca Kubusia Puchatka. Dziś mija 49. rocznica startu misji Apollo 14. Była to trzecia załogowa misja, w czasie której astronauci wylądowali na powierzchni Księżyca i podczas 33 godzin pobytu na powierzchni Srebrnego Globu astronauci przebywali poza lądownikiem ponad 9 godzin. Po raz pierwszy użyli specjalnie skonstruowanego wózka na kółkach, dzięki któremu mogli przewozić sprzęt do badań naukowych. No, zebrali ponad 42 kg próbek gruntu księżycowego. Załoga Apollo 14 wróciła na Ziemię 9 lutego 1971 roku. Kapsuła z astronautami wodowała na Oceanie Spokojnym w odległości około 7 km od lotniskowca USS New Orleans. To było 49 lat temu. 35 lat temu zmarł prozaik Józef Mackiewicz. 29 lat temu pożegnaliśmy Mieczysława Wojta, aktora grającego wiele fantastycznych ról, nie tylko w filmach, także w spektaklach. 22 lata temu zmarł jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, był także pedagogiem, Karol Stryja, odszedł w 1998 roku. Dziś 15. rocznica śmierci Jana Mulaka, działacza sportowego i trenera, twórcy słynnego Wunderteamu lekkoatletycznego lat 50. i 60. 6 lat temu zmarła Nina Andrycz, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 5 lat temu zmarł Richard von Weizsäcker, niemiecki polityk, należący do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Był burmistrzem Berlina Zachodniego, 6. prezydentem Republiki Federalnej Niemiec od 1984 do 1994 roku. No a w muzycznym kalendarzu urodziny wspominamy dziś w 64. rocznicę urodzin wokalistę, lidera Sex Pistols. W 1956 roku urodził się John Lydon. Bye, 'cause I Sex Pistols z muzycznego kalendarza na urodziny. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. Prognoza pogody. Uwaga, uwaga, silnie wieje, szczególnie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, opolskim i dolnośląskim, a w górach na rano nawet do 150 km na godzinę, ale nie tylko na krańcach południowych. Silny, porywisty wiatr. Prosimy o szczególną ostrożność w wielu miejscach. Do 60, do 80 km na godzinę w głębi kraju. No, z zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Nie oznacza to, że od razu już hop, siup i wiosna, ale jednak dziś jeszcze akcenty zimowe. Choć możliwe przejaśnienia, to jednak na wschodzie popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Co prawda już to będą opady słabnące, ale jednak w wielu miejscach spodziewamy się deszczu i deszczu ze śniegiem. No a w górach, szczególnie w Bieszczadach, także samego śniegu. Ciśnienie niskie, niby rośnie, ale jednak w południe w Warszawie wyniesie tylko 985 hektopaskali, a na termometrach od plus 4 na Suwalszczyźnie, w centrum kraju około 8, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 11. I jeszcze jedno ostrzeżenie drogowe. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach deszcz ze śniegiem, ślisko i do tego silnie wieje. A ta informacja drogowa związana z utrudnieniami na drodze krajowej numer 8, Suwałki-Bodzisko, na wysokości miejscowości Lipniak. To 781 kilometr drogi S8. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Droga jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. 8, Suwałki-Bodzisko, na wysokości miejscowości Lipniak. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To właśnie teraz, 37 lat temu, album Thriller Michaela Jacksona zdobył jednocześnie status złotej i platynowej płyt. No już wtedy było 1 000 000 egzemplarzy. Otwieramy ten krążek, robimy głośniej. Rok 1983. Budzikowe kalendarium muzyczne. The Cult na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Jamie Stewart, kiedyś basista formacji, kończy 56 lat. No i świetnie było słychać sekcję rytmiczną. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Zdaje się, że tak zrobił pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps, który to w oczekiwaniu na otwarcie pływalni na trening o godzinie 6. Jak oni tu tańczą, pisze pan Andrzej w teledysku do tego utworu. Jak oni tańczą, Nuzia przytupuje, brakło skali na wolumę. Coś mi się wydaje, że chyba wolumę było maks. No to teraz tanecznym krokiem za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I country kącik w budziku z Korneliuszem Pacudą. Panie budziku, jest karnawał, w związku z tym proszę założyć buty do tańca, dlatego że za chwilę będziemy tańczyć i to w rytm dyskoteki kantrowej. Tak, proszę państwa, ludzie country, kowboje i kowbojki, czyli cowgirls, także tańczą w swoich honky-tonks. I wtedy te utwory oczywiście są nieco dłuższe aniżeli te hitowe przeznaczone do radia nagrania, krótkie, 2,5-minutowe, 3-minutowe, to właściwie można powiedzieć, tyle utwór country trwa. No ale Dancing Shoes z tańczącej serii Ronnie McDowella będzie trwało prawie 5 minut. Czyli tańczymy, tańczymy, bo przecież karnawał, ale tańczymy country. Ronnie McDowell. Put on your dancing shoes. Step, any step you wanna step to, baby, put on your dancing you weak day blues. Two-step, any step you wanna step to. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. I'm gonna take away your weak day blues. Two-step, any step you wanna step to. Pewnie tanecznym krokiem Korneliusz Pracuda wróci w przyszłym tygodniu. No to polecamy. Dziś piątek, 31 stycznia, imieniny Ludwiki, Marceli i Jana. Wszystkiego dobrego. Za 8 minut szósta.